Halló, nincs a telefonom a biciklinek a kosarába? Micsoda? A telefonom. Nincsen. Honnan veszed, ha nincs? Hát nem láttam, hát ott jöttem el, meg minden, és tudom, hogy nincsen. Na, hagyjál békén, szia!